بیشینارو لب تازه بونه منو خواهد تازه کاش تری داوگ سر آرام هاتو خیزیت کله با دورو گردی نخوش دخور خوله بوگ دیده بوحی شراب برزو باهی بیچیزه کس بوگا در حسرت هشو یا شوله شدیه رایی رشتالا چومو نیریلن یا شوله شدیه رایی حبورت شالا رکشی چودو خوبو چوازه ای تو نکشتی بلی چواره برادی چونه کارل جانی کن